چې مړ نوري او وجه ولدا ذکر کړی دا چې دیوس مړ شوی دی او د ژوندۍ خبره مړ نوري پوېږي پینا دلته دا څه وایي علت د نه اورېدو عدم عرف ته عدم سماع نه ده یعنی وجه دا نه ده چې دا قسم چې خوري او انس کېدل نه انس کېدل نه مسله چې دا په عرف بنا را دیر پر دا علت ما جوڑا وچ دوا نور دل نزکا دا علت اصل کے رٹول نمک کے ملا علی قاری رو باسل دے موجی دے غرے روس تو بیا سیوتی رہے مولا ذکر کردے دے او مولانا عبدالحی سے ہم ذکر کردے دے شرق قائے پاشا باندے تا خود دی خبر دا حالانکہ امام محمد رحمت اللہ علی اغا دا روایت پا جامع صغیر کے نقل کردے دے چه علت عدم سماع ده عرف نه یادیغا علت عدم سماع ده نو ده جمع غفیر پا مقابله که یواد ملا علی قاری سنگ آخله بلا دا چه منگو آیو مدار پا عرف بانه ده نو پا عرف ولی ده دا عرف ولی جوڑ شوه ده تا دیفم سوا جی کنا نا غواجه تو خواه چه ولی پا عرف که دیتا خبری نویدی کی گی وجه سرخو وجه هم دا گره چه پا عرف کم دادی چه ده اورینا اس راشا آیت تا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى دلتا ہم اور اس تو ہم راضی آیت ہو سورة روم کے اور درم آیت راضی سورة فاتر کے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ التا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ کے شاہ سیب رحم اللہ شاہ عبدالقادر اغلی کلی دی سنتا ہے روح قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ کیا سنتا ہے کورن روح بہوری اور قبر کے دھڑ پروتے بدن اب سوری دیکھ منگا اول مقدمہ دا ذکر کو انک لا تسمع الموتا دیتوی استعارہ تصریحیہ مصرحہ چورتوی کسمو نے دیکھا نم دا مکنیہ را دا تخیریہ را دا ترشیحیہ را دا مصرحہ را استعارہ تصریحیہ دیتوی چه اراده را مشبائی او ذکر که مشبابی ہی دل تا ذکر کی موتا مڑو او اراده را کافرانو دا انکا لا تسمع الموتا سمانا انکا لا تسمع الموتا تا کافرانو تا او رول نشکولے ول نشکولے الموتا نا دا کافر کا کافر تا او رول ول نشکولے زکا چه دی دا مڑو غنط کی دی وجر تشبیہ ذکر کے کلا کتا ہے چھ زید دا امزری غنتا کنے نولے دے خو پا دے کے چھ بادر دے کنا نو پا دے کے علت دار چھ آدم سما فتح القدیر کے پا کتاب الجنائز کی دی فَإِنَّهُ تَعَالَى شَبَّهَ الْكُفَّارَ بِالْمَوْتَى لِإِفَادَةِ تَعَذُّرِ سَمَاعِهِمْ وَهُوَ فَرْعُ عَدَمِ سَمَاعِ الْمَوْتَى تشبیہ پا دے وجہ ورکڑے دے چھ مڑے نوری نئے کافر توم دا نوری در مختار شامی اے کم دا سے عبارت تے کوکب الدوری کم دا عبارت تے خدای و خبرش والا درم مقدمہ دارا چھ دا علم معانی دا قانون دے مختصر المعانی کشتا چھ کل دا فعل مفعول بھی دا غرزی دا دے دا پارا چھ فیدا عام کی لکا زیدن لا یاکلو بالکل بکڑتا لیس نخوری دا نوی چھ زیدن لا یاکلو اروزن زیدن لا یاکل خبزن بیا یوشیتی جوڑی گی حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون مفول بیا در کی تعمیم لا وز دیده کس شی ذکر نشو کس ذکر کے نبیا با اکی انکا لا تسمعو سو نو مفول بل محذوف تکنا نو فیدہ بل عمومی سمانا تو مڑو تا اور اول نہ دا سلام کولے شے نہ دا کلام کولے شے نہ دا خندا دا خبر کولے شے نہ دا غم دا خبر کولے شے نہ بل اس خبر نہ شکولے تفسیر ابو سعود اغوی و اطلاق الاسماع عن المفعول لبیان عدم سماعهم بشیء من المسموعات مفعول بی دلتا حذف کرے دا دیر پارا چھ پا مسموعاتو کہ ہر مسموع دا مڑے اغا نوری یو خاص خبر نہ ذکر کی علامہ الوسیم روح المعانی کی دا عبارت نقل کرے دے دا دویم مقدمہ شو. دریم مقدمہ دا را چھے دا علم معانی دوم قانون دے چھے کل تا تشبیح ورکے نا پا وجہ دا تشبیح کے با مشبابی ہی زیادہ مشہور ہے خلق و بادرے کے چھے لکا زید یادی دا سکو نوی چھے زید دا پیشو پشان بئی خدا بھی چھے دا امزری پشان دے کام زرے در بادر دے کام نو گویا مشبابی ہی زیادہ مشہور ہومی او اقوامی دا پا مختص علمانی کشتا انکا لا تسمع الموتا یعنی دا کم جوندی کا پیران چی دی دی دا مڑو غنت کی دی دا مشبابی شوا نو اس دا مڑو نا اورے دل زیاد اقوا شو کنا او زیاد اتم شو نزکا اللہ دا کافر دا مڑو سر تشبیح اغور کی دا خو منگا تروسا پورے صرف دون خبر اوکڑا لے چھے مسئلہ پا دریو طریقو دا او قوانین چی دی ندادری دی مڑ چکلا اوری فرس کا منگ ہوئے چے اصل چکم موافق دا عقل و دا نقل سردار چے نوری مستثنیات نہ یادو معجزات نہ یادو عام حالات دا مڑو اور جوندو یادو کہو کس وی چے اوری نکل کلا ابجیکٹ اور ٹیپ کی تفوسو نہ کی چے دا اور دل دا روح دی کدا دا بدن دی کدا دا دواڑو دی منگم جو تفوس کو صرف جسد اوری روح نشتا ہے والی جسد دے تو چوئے چی اوری نستانہ تا پوسکو صرف جسد اوری یو صورت دیم جسد او دا روح دا دوارو کنیکشن دے جسد کی روح دے نا اوری دیم صورت دریم صورت صرف روح اوری دا والا خبر ہے چی واخلے چی والی جسد او دا کو تم وے چی جسد نوری تش جسد چرو پکی نشتا جسد مجردہ کو دا جماد محض پا درجہ کے دے اگا کے خو حواس ظاہرہ و باطنہ اس نشتا دا خو بداہتن محال خبر دا عقلن محال خبر دا عرفن محال خبر دا ہاں پا دے کے باس نگو چیر اللہ اغواری اب تخی چا اللہ اختلو کنا اگو کہ اللہ اغواری دا سڑی نا جنیم جوڑو لیشی اکا اللہ اغواری ندا جنین علکم جوڑو ریشی اکا اللہ غاڑی ندا دیل سپیکر نخرم جوڑو ریشی اے کے باس نکو قدرت دا باری تعالیٰ و منس تا نرا والے ان اللہ علا کل شین قدیر مسئلہ دا قدرت زیر بحث نرا عرف و عادت و مسئلہ سرا اسباب عادیہ دا کم خبر تقاضا کے دے کے واسطے باقی دویم و دریم خبرہ چھے آواز روح ہو رہی یا روح و بدن دوارا ہو رہی دا امکان اشتا چھے روح دے ہو رہی یا دوارا بدن و روح ہو رہی عقلن امکان اشتا عرفن امکان اشتا خو الگ اشتا چھے امکان وقوع تراش قطبے کرو لے اندل ممکن لا اجبو ان یکون واقعا ممکن لے وقوع ندر ضروری ادا تا چھے تواتر تواتر یادے ادا تا سویوتی رہے مولا یادے کاغا فیض الباری کی دی قبل دے کی دی او شیرو ندی نمونگا دا نور مسلکون والا خبر نکو مونگا سنگا چی دا امین پا مسلک کے احناف یو او دا رفع الیدین پا مسلک کے احناف یو نو پا دیکھو ما احناف یو مونگ دے دے کہ سویوتی رحم اللہ قول نرالو ایا رب الشافی تر دے چی مونگ دے ابن تیمیہ رحم اللہ قول دلتا نرالو نو ابن قیم والا میرا تا پیش کرلا زاد المعارغا دا غا خبر پا دیکھ نمونو نو ابن تیمیہ لوے سڑے لے ابن قیم لوے سڑے لے خجر امام بنیفہ پا مخ کرانشی قدامہ مخی ترازی نے امام سے باخلو نا دا دویم ادریم خبر خو ممکن دا عقلن و عرفن کی دی شی خوب دلیل صحیح ثابت کا زکا چی دا روح پا دے قبر کے چکم جسد دے پا دے کے دے دا دلانہ دا ثابتہ کرے نصوص خو پا دے دلالت کی دے امام سے قول کو توقف تے خو نور نصوص پا دے دلالت کی بلکہ دا امام سے بھی قولم دارے چھ مستقر دا ارواحو یا علیین دے یا سجین دے بس دے دون علاوہ بل دے نشتا اس راشا چھ منگوے نقلن زمون خبر خرا تاغیر پارا اول قرآن انکا لا تسمع الموتا منگو دا آیتونو نا خبر ثابتو خسوک دے چرت یو آیت دا قرآن دا سی اخی چې دا غین صحابه استدلال د دې کړی یا چې د امام کړی چې د دینه معلومه شول چې مړی اوري. فتولى عنهم وقال يا قوم امام سبويلي عائشه رضی الله عنها وی دي دا درت سوکو خو مونږ وته خولا همون ته دیو خي یاد منتد حنفی مسلک معتد به مفتا به قول کی چمڑے اوری دار احناف مسلک دے منہ کو تو کھولو بل ادا چے دا خو نقلن خبر کو چ نقلن دی سر سے دلیل دا قران نہ یادو لا حدیث لنی تلی اگر نشتہ نہ دار دا قران کریم کے دا سے خیر خیریت تے لکہ پ مسئلے دا فاتح خلف الامام کے دے نور سر خیر خیریت تے ویدا قرآن القرآن کے منہ دا صحابو نہ خیو شان نزلو دا صحابو نہ خیو او دی دے یو صحابی نے دی اخی چیزا بل پتبعونی دے او ما تاکم الرسول پا خضور دے ار یو چی دے تاگی شان نزل دا بیان کری ال تا دا قرآن القرآن کے منہ دا امام احمد اجماع خیو چی دا آیت پا دیکھ نادل چوی دے او پتاوا کی دی او منگ تر چرتا قرآن کے آیت اخی چی امام احمد ویری چی اجماع پا دے رہا چی دکا چان درہ بلا خبر رہا دوڑا در خبر رکو کن لگا دیم دی او غیم دی سما چی دا خلاف دا عقل او دا عرف نوم دا او خارق عادت کار دے لکا سنگ چی دا دنیا نور اختیاری کارو ندی کنا دا یوادی دا اوریدو خبر رکو ندا دا مڑی دا اوریدو خبر بئی دا مڑی دا تلو خبر بئی دا مڑی دا عقل خبر بئی د مړی د سکولو خبره وای د مړی د لیدلو خبره وای د نیولو خبره وای چې سږی کنه په دې دنیا کې چې څونه کارونه دي ټول سره بر بسلې تعلقي کنه دې مسله صرف دې یو دې تر اوس تر ټول دینه پر په دینه مين کرا باندې کنه دې دا یو خبره د سمارا خبره تر اوس بیا معجزات مبارک همغه دا ویل کک قلیب بدر واقعا اغه خو زیر بحث نه را اغه د معجزه کراماتم پدې کې مونږ نه راولو اغه سره خرق عادت کار شوه دی مونږ عادتن لګیا یو خرق عادت کې مونږ نه وی لګیا او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و علی اغه مونږ ذکر کړل پدې کې داغه نوم وسره خو وس داوایو چې دا درې آیاتونه قران کې راغلي دي انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور او په دې کې دا تشبیه راغلي ده آیا دا استعاره ده لکه دغه بعض علماوی نو چې دا غنه کوم طریقه د استدلال وا هغه مونږه ذکر کړل په دې کې اور د غیر مقلدین چې کومه حواله وي هغه مونږ ذکر کړی د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بنت الصدیق داغه خبره هغه ذکر شولا اوس چې کوم د قلیب بدر واقعې ذکر کی نو داغه جواب مونږه وسوکو چې دا معجزه را او آیت کې چې چاویری دي چې د دې مطلب دار چې مړی نوري هغه اوسو عالم ذکر کړل خدا په تحتاوی کې هم دي لکه کوکا بدوری مونږ ذکر کو په تحتاوی کې هم دي وهذا تشبیه بحال الكفار دلته تشبیه کافرانو د حالت سره په دې ور کړی دا او وجه ول دا ذکر کړی دا چې دا مړی نوري او دا خبره تفسیر محایمی کې هم ده تبصير الرحمن اغوي انك على الحق المبين فتوكل على الله انك على الحق المبين اي الواضح دغه معنا کړه ته په حق کار باندې واضح باندې نبي ارستوي چې دا مړي نوري عدم سماعهم لها اذ هم اموات انك لا تسمع الموتى او دا ابو حيان بحر المحيط کې هم لیکلي دي ولما كان الميت لا يمكن ان يسمع امکان د دې نشته چې مړ دې ووري نو د دې نه دا معلومه شولا چې مړ نه ووري دا تفسیر خازن کې مشته معلم التنزيل کې مشته وقت کم دکھو لکرا حوالے نشو پیش کو لے خبر اگ دی گی. قرآن کریم کی آیت راضی انما یستجیب الذین یسمعون ترشید و مسپارہ کے والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون ثم الیہ ترجعون. نپدے کیوں ماں تفسیر ساوی خازن جلالین جامع البیان بیزاوی دی طول دالی کری دی کل موتا اللذین لا یسمعون. درم آیا تو دو خداشو یو انک لا تسمع الموتا چکم آیت راتو او بل انما یستجیب اللذین یسمعون وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. امام راضی ہوئی آیت صراحتن پا دی دلالت کی دا آیت کا اخواتیا دا سے نورو چمڑے نوری او غوی چھے والمیت یخالف الحی فی الحقیقت حقیقتن دا جو اندیو دا مڑی فرق دے صرف دا وسب پہ اعتبار سرنا بلکہ حقیقتن فرق دے ردے پدے میانسک دا دوار پا مانسک جو اندی او مڑی کے فرق دے. فالتفاوت بینہما کثیرن تفسیر کبیرو دیر لے فرق دے اخوار چاہتا پتہ رہ جو اندیو مڑی کے فرق دے. اس خلق دا سے وائی چھے انکا لا تسمع الموتا دا دا سے اگنا چھے وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما تے پخپل قدرت باننے نشے اورولے اللہ دا قدرت لری چھے دی مڑی تا ہوری لکا وشتل چھے تا کڑو نرسول تا پخپل قدرت نو کڑی اللہ دا رسول اکڑل نوائل خطا اکڑل خدا وائل رسول اللہ رب بولی دا تکڑا نیو خمونگا دا خبر اکو چھے کوکب الدری کے مولانا گنگوہی رحمہ اللہ دالی کلی دی چھے وما قیل انہ من قبیل وما رمیت اذ رمیت غیر تامین سوک چھے دار دے سر لگی ندا خبر سی ندا زکر سی ندا چھے ورپسی داوی ان تسمعو الا من یؤمنو بی آیاتنا تاور اول صرف اگا چاہتا کولی چھے دمو پایاتو ندا غی ایمانی نسنگ چھے داروں بنے آیتوے ندا سے بڑا دویم ہوئے کنا نو دا سنگ چلو شو مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ وی چھ پیو نو عکی ثابتے او پا بلا نو عکی نفکے انکا لا تسمع الموتا کے لئے اویل چھ مڑی وہ رے دلو او اللہ و تا وہ رو لو او لا تسمع سمت دعا اکی دانوے چھ یر کنم وہ رے دلو چھ شاکڑے دلو چھ اللہ و تا وہ رو لو نو دا سے پدی یو آیت کی نیم کار کولو نیم بل شانتے کولو دا دین دا معلومی کی چھ تک کمانے ندا دا کوکا بدور دیتوی. دویم خبر دارا چھ دا خبر کول چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پا قدرت و تورولی شی نو دا خلال آل سنت والا جماعت مسلک دے چھ ٹول کارو نے چھ دی یوازی دا نبی دا کارنا اب دا نبی عمر کارو بلکہ دا منگم ار یو کارو چھ کم یو کو نو اللہ خلقکم وما تعملون ایک ہو باس نشتا وما تشاؤون اللہ انشاءاللہ قدرت کے منگ باس نکو اب قدرت ثابت کچھ او دا سی شوی دی نائے کے باستے سونا کارون دا مخلوقات چلی او خصوصا دا اشرف الخلقم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا ہر انسان کسب دا بی قدرت اللہ لے نو دی کس وجہ دا چھے وازی تی سمائے موتا لراوالے دا ورے دو مسئلے لے تی دا گردے دو مسئلے لے نراوالے دا بنیوالو مسئلے لے نراوالے دا تیراولو مسئلے لے نراوالے دا منڈے والے مسئلے لے نراوالے دا خندہ مسئلے لے نراوالے جڑا مسئلے لے نرا والے اپا دیکھے دا خبر بندے دا کو ٹولو مورو کے دمگے جاری کتے پیو کے جاری کا مونگ بتاتا ہوئی دے ٹولو کے پیو لینے مانے پہ دے نورو کے درے میں خبر دارا چھ دا خبر کو تم دے آیت کے کولے شکنے چھ دا جوکڑا انکا لا تسمع الموتا لیکن انما استجیب اللذین اسمعون سر بسکے وما استوی الاحیاء والاموات سر بسکے التب اموے چھ دا دا قبیلے دا رمیتا اید رمیتا وما رمیتا اید رمیتا ولیکن اللہ رمان دے دا خو یو شبوہ دا صحابہ دا تفسیر خلاف یو خبر ہوا دے مشبہ دارا چھ جی پا آیت کے نفر اسماع دا نفر سماع ندا انکا لا تسمع الموتا تو تورا والنشکول دے نجی ویلی چھ مولی نوری یو اسماعی یو سماعوی نفر اسماع دا سماع ندا تا خبر ہو بالکل یقینی دے چھ پا آیت کے نفر اسماع دا خو منو انکا لا تسمع الموتا دے یقینی خبر دا خود دا خبر ہے چھے پا آیت کے نفر سما ندن دا ٹک نرا دا ٹک دا چه نفی دا اسما دا خود دا چه ورپسیت لگه چه دا دینا نفی دا سما دا خبر دا باطل دا چه نفی دا سما پکی نشتا دا خبر سین دا زکا چه سما دا متفرقی گی پا اسماع بانده اصل چه دینا دا اسماع ده اور اولی اور خوب تعالی غی چه زتا تا اولی و خبر ورو مکنه یو سببی بل مسببی سما اچالا پا دی دنیا کے پا عالم اسباب کے بید اسمان آدو رات لی نشی اچالم نشی رات لی نچه کلا اللہ دا مخلوقاتو دا اوریدو دا پارا یو آلاو ذریعو سبب دا عادت جاریه دا لاندے ننے پیدا کرے ٹک دا اللہ قادر دے خو پیدا کرے ننے نتسنگ دا قدرتو دا دا کم عرف و عادت چلی دا دوارا برغی را برغی نو چه کلا اسما منتفی شوا اصل اسما را نو سبب و آلا چه کم فرع دا پا طریق اولا اگر دلالتو نس چه ورتوی اگر سر منتفی شوا ما تا تا خبر و نورولا زغلیم زغگ نکوم تا با ورسو نو چه اسما منتفی شوالا نو سماخ پلا منتفی شوالا نو پا دے که دا خبر کولم سین دا یو زیم دا چه صورت روم کی چه آیت راجین آل تبوی فا انکا لا تسمع الموتا نالتم ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين دلتم ولا تسمع الصم الدعاء خنه دېډم بنه کې دا خبره کې نه ته پدې ذم کې ولې نه کې ولا تسمع الصم الدعاء کې کړو بره جواب چې مونږو عدلتم کو دلتم دا څه وای کنه چې دا کون چې دا اوري او ته وته ورول نشه کولې الله وته خبره ورول او خصوصا چې دا ولوا مدبرين نو څنګه چې په یو ځای کې نفع د سما او د اسما دواړو دا نو اصله جو آیت لګې ده دې آیت نه خو د یو آیت تیسره نو په یې کوم دا خبر وکړه کنه او سره لا اذا ولو مدبرین هم ده په دمامو کون ده تا ته ګوریم نه چې اشاره باندې پوښی اخو مخ کړه ده ته خبر ورول چې نشه ورولې وتا دا چې دا مخ کوم ده کنه نو معلومه دا شو چې څنګه پړوم باندې یې سکه چې انک لا تسمع الموتا خبر ده او مکه شانته ولا تسمع الصم دعا کې جوړه کا اوګه نو جوړی کې بيد دینه چې ته زموږ دا خبره ومنل چې سما او اسما دا دواړه منتفي تو خبره درې ما خبره دا کو چې نفی د اسما په دوه طریقو سره راځي ولی یو سړی یو خبره نوري داغه دوه طریقې لکه تاسو خبره کوم نه تا ولی وانه ورې دل دوه وجري ما کې څه نقصان دی ما را خپل خبره در اون رسول شو आवाज می بوګ دی خبره نشم کولې چاړا یې من خطه ما خبره د خپل نه نوزي ما کې څه نقصان دی دویم زخیم اخو تاکی سو نقصان دے مخاطب کی دو وجی دینو یا چه کم او رون کی رے دلتا پیغمبر دکی بس خبر رکے یا چه کم او چاہتا او رول کی دیشی اگی کی بس خبر رکے یا با نقص پا فاعل کے معنی یا با نقص نقصان پا مفعول کے معنی دے دو کی بایو خبر ہے اس راشی چه قرآن کریم کے منگو گورو چه سنگ خبر دا پکے قرآن کریم کے دا خبر دا چھے گورے پا فاعل کے نقصان نشتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا خوڑے روچت شخصیت تے اگا کی نشتا زکا اللہ دلتا ہوئی ان تسمعو الا من یؤمنو بے آیتنا آقوا خلق ٹک دیکن من یؤمنو بے آیتنا والا دی ندی سر ان تسمعو چھے دلتے و تورولا زکا مومنین دی پائے کہ صلاحیت شتا دے استعداد پکے اگا شتا دے لیکن آخوا چه کم کافران دینو پایی که نشتا نسور حامیم سجده که براشی چه فهم لا يسمعون فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون دی نوری ولی نوری پیغمبر وطوا نورولا جوانده ده پیغمبر ورولا خود ده جواندو که دو اور دو صلاحیت نشتا نسور خبری دوشوی کنا ففاعل که نقصت که فمفعول که نقصت یعنی پا ویونکی که نقصده که پا وریدون که مخاطب که نقصده نو دلتا دا پیغمبر خبره نه دا کم کسان چی دی چم الموتا دی ایا دا کم کفار دی نو یو ستا دا خبره نوری او بل دا خبره اسیم نوری دا بل اوریم نا و منیم نا ابو حیان بحر المحیط که پا دی وجوی ولما کان المیتو لا یمکنو ان یسمعا کله چې دا کې دین شو چې مړ دې وری نو د در پاره سره متعلق ذکر نکو لعدم القابلیت اخو په دغه الموتا کې قابلیت نشته لري هولند خبره بل مونږ کو مختصر اسانه د دې ټولو سوالونو دا خبر عائشہ رضی اللہ عنہا تو معلوم ہے کنا اتو چسا ہوئے دا امام سے تو معلوم ہے کنا دا عبداللہ ابن عباس تو معلوم ہے کنا اور دا غی نمونہ من ذکر کرو چا عائشہ رضی اللہ عنہا تو چا نجی ویری چے موری عجیب خبر ہے دا دلتا کہ نفی دا دے دا دا دے ندا نیو تا دا ویری دی چنے موتانا مراد موت القلوب دی انیو تا دا ویری دی چی دا ومارا میتا ازرا میتا سر تعلق ساتی انے وہ تداوی دے چہ دا دا قبیلے دا تمثیل نہ دے چہ پدے سر احکام نشی ثابتے دے بلکہ پا مسلم کے پڑھوں بنی جل کے دا خبر دا چہ چپ پاتی شوی دی اسی نے جو ویری فواللہ ما قال ابن عمر شے اس خبر ہے نہ دا کرے اغیف سحا ہوئی بلغا ہوئی پا سما پا اسما پیدلو اغیف پا رمیتا ادرمیتا پا دے طول خبر بان پیدل دا تاویلات چکم دی دا رست متاخرین جو کڑی دی اسی تاویلات شو بیا کا السلام علیکم یار القبور والا خبر دا خواہ کہ منگ لنڈا خبر بدو کو چدا سلام چدے دا اور اول دا پار نر سلام پدو کس مرے یو سلام دا تحیی رے یو دا سے سلام دے چتو السلام علیکم چاہتا وے لکا دے دا نے خط لے گئے او چاہتا وے السلام علیکم اسے چاہتا السلام علیکم ایو دا دعا پا طور بانے تو سلام لے گئے یو سلام دا تحیی دے دیم سلام پا مانا دا دعا و دا استغفار دے دلتا سلام پا مانا دا دعا و دا استغفار دے ٹک دا سلام کوا دا سلام لگا چانے بند کڑیا خواہ حدیث کرا جی مڑو تا سلام کوا السلام علیکم یا اہل القبور یا السلام علی اہل دیار من المومنین دا ویرش وایا خود دے مطلب دے الدعا والاستغفار لهم دا یو دعا را دا دائی دا پارا استغفار والا غوارا او نظیر دار ہے جتو ہے السلام علیکا ایوہ النبی بریلیانو اندھے خبر خوتا نا کہہ کنا چیدہ دے دینا پیغمبر ہو رہی السلام علیکا ایوہ النبی ذکر کہہ سوڑی دا کی دی چیدہ دے دینا پیغمبر ہو رہی دا خو شرکیہ کی درہ کشتا او یاشتا او ایوہشتا دا مستلزم دے سمار پارا نرے او السلاة خیر من النوم چکر اوی رشی صدقتا او بررتا روایت ہے کمزور میں خود مختار کی ہوئی دا خطاب چکی صدقتا و بررتا یا دا پریر صحیح روایت ہو نبی علیہ السلام چی بکر نا جوڑا کسوری دا کنا دا سے بے وی الحمدللہ اللذی عافانی من مبتلا کبھی خو مسئلہ دارا دا بغتا اور ہے نا قلی بدان سر ہوئے گوٹ شل خراب سڑی دولی دو الحمدللہ اللذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کسیر من من خلق تفضیلا دا بوئے اس دتا کو بے اور ہے نا کنا اب بیام دکا خبر شیر ترمیزی کے دارا دی چی دا بوئے نبی علیہ السلام وے حال انت الا اسبع دمیتے وفی سبیل اللہ ما لقیتے قرآن کے راضی سلام انہی حتی مطلع الفجر حدیث دا انس کے راضی چلے لیلت القدر دا شپچو سلا روانہ لکم دا عزت ہو نجبریل پو ملائکو پو دلک راکوزی گی او سلام کی دا ملائک یسلمون علی کل عبد قائم او قائد تاوری دل چتا تب یا قائم یا قائد دا اللہ ذکر بکے چت سوخ کے بھائی تھا اور ادلی دی تفسیر خادن کے اشترا کا خبر شہی راج سلام کی نو گویا دا نہ دا ضروری چکن دی دی اور دا تا صرف سلام دو پدی نیت کے چھ دعا والا گواڑے او استغفار او داد عقیدہ پارا گواڑے باقی وقت منہ سرا کم دے دے کہ نور خبر امشتا رجوع کرے دا عائشہ رضی اللہ تنہا بیا با عائشہ رضی اللہ تنہا تلا مخبے پٹو اگر زیارت لتلی وا خبر ادا ہو ما من رجل یمر رو خبر اگدی گی کم بنیادی ضروری خبر ہے غم ذکر کرے ان تسمعو الا من یومنو بی آیاتنا تور اول نشکولے مگر اگر چاہتا چیمان لری دمونگ پا آیاتنو فهم مسلمون و ندی فرمان برداری کبیم و ایدا و قال قول علیم کلچ ثابت شیوینا را عذاب پدی باندے اخرجنا لهم را یو عجیبا زناور دا بطن کے دا تنوین دو عجیبا کے دو را پارا دے من الارد دے دے زمکنا تو کلمو ہم چے خبری با دے نا فرمانو خلقو سرکا بیم خبر ویدائی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یقنون چی دا خلقو و دی چی دمو پایاتونی یقین نلرو دا قیامت نے انکار کو علامہ آلوسی دیدے لکی چی ابو حیان پا بحر محیط کے او دمیری پا حیات الحیوان کی رکر دی دا پاوالا خبر رکو چی دا کم دابتوں من الارض چی روزی دا با ہر از مکہ کی جدا جدا رازی دا یو دابا ندا لیکن اکثر روایت پا دیدی چی دابا بیوئی یو زناور بروزی صحیح خبر ام دارا دل تا دابتوں نے چی ویلے دی دا اسم جنس تے او دا تنوین بکر تفخیم دا پارا عجیبا غٹ شان والا دابا او دا بر انسانانو نئی چاوی دی دی ابن زبیر ہوئی چی دا دابے وصفی ذکر کرد دینا بدا سی سر بے ویر غیو گن تکی سرگ بے خنزیر گن تکی وگ بے راتی گن تکی او سٹ بے دا شتر مر گن تکی سینہ بے رامزری گن تکی او تش بے پیشو گن تکی او خپے بے دا اوغ گن تکی او آواز بے خر گن تکی دا سے جی بشے بے گڑ بڑاو پا کے راجہ مشوی عرص بھئی عبداللہ ابن عباس وی یو وقت کے صفا دے گنڈے سر خواہ کے او امسائے لگا دے لرو بغو لدے احرام پا حالت کے اوی دا بدل تر اوز بدما دا دے دقا کشا ہو ری دے آسوا کشار با ہو ری کشار روایت ہمشتا قرار نیال کے خو لیکن دا طول نخل خبر دارا چی یو دا ببی عظیم الشان دا ببی دا انسان دا نوعی نو بالکل نی اخری زمانہ کے بروزی و خبر بکی سبوی ان الناس دا خلق او دی چی دمون پایاتنو باندی یقین نلرو دا بغیر دا توالد دا تناسل نبروزی او دا زمک دا یوسی نبروزی اب یا با خورش ویو مانا شروع من کل امتین پا کمورا چرا جمع با کمونگا من کل امتین داری او امت او طولگینا فوجن یو ڈلام ممن دا غچانا یو کذبو بی آیاتنا چی درو جن گڑی زمونگا آیاتونا فهم یوزعون دیبا ڈلی ڈلی کریشی دیبا اسی کریشی دیبا بن کریشی دیتا یوزعون ہوئی حتی اذا جاؤ تر دی پوری چی دی راشی دی صاحب زیلام قال اکذبتم بی آیاتی ورتبو آئی آیات آسو درو جن گڑی ریو زمان آیاتو نام یو جرم خو تقذیب دے دین ولم تحیطو بی آئلمن اغام بغیر دا سوچنا خلق اول سوچو کنی بی آوی نیمانم کنا نا خبر مخ کے سوچ دے رستو رازی خبر ہو کہ او کن رستوے تحقیق کوما ولم تحیطو بها علما احاطا نو کڑے تاسو پاگے دا علم پہ اعتبار سرام اما دا کنتم تعملون او آیا یا سو تاسو کول پدی دنیا آیا سو کول تاسو اما دا کنتم تعملون بها یا تعملون ہو ووقال قول علیہم واقع بشی وینار عذاب پدی باندیم ویدہ وقال قول علیہم اخرجنا لہم وقال قول علیہم بما ظلموا پدی وجہ چلی ظلم کرو شرک کرو پایا تنی یقین نلرو فهم لا ينتقون ندی با خبر نشکولے علم یرو دلیل توحید اقلی رویت قلبی تی مراد دے آیا دین پوئی گی علم یرو مانا علم یعلمو انا جعلن اللیلہ چمنگا جوڑا کڑی دارا شپات یارو مظلمن برو باسی دکا خواہ مبصرن شتا کرنا دا مبصرن پا کرینا مبصرن اگر دے جاکے محضوب امانا لے اسکنو فیہ لدیر پارا چی داخل کرامو کی پڑے کے ونہارا دا اورد و مبصرہ لیدن کے رنہ والا لدیر پارا چی خوارشی داخل پڑے کے ان پی ذالکا یقیناً پڑے کے پسکی دلش پہ او دا اورد کمیت و وصف کیفیت کے فرق رات لو کے لا آیات ان خامقاقت دلائل لی پیدا بتیغا قوم اقلی چیمان لری دا توحید دلائل ویوم آئین پاکو پی سوری فکم اوردو چپک بوالیشی پش پیلے کی نبی علیہ السلام و سلام لے اوزل یو بانڈا چیر آگلے و نتا پوزی تے ہوگا جش پیلے پا کسط ہوئی نبی علیہ السلام پوکو کرن و تاوی یو خکر گنتا کرے پائے کہ وہ پوکی ہوئی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چی سنگ آرام کما و صاحب السور قدل تقمل قرنو دا کبش پیلے والا ملک چی دے اسرافیل علیہ السلام ناغد اخپل خلو دش پیلے سر یخی را چکل برا تو حکم کی گی تبلیغیان پاکے بازی وائی یا اللہ تخی والا ورن والی پنی بی موسیٰ بیرابانی ورانا کی تخی والا نورزی چکل وطا اللہ حکم اوکی کنا نبی ټوخی وی بیا پای کې پکړی ناغه وخت نبی علیہ السلام وی چې دې کریمه له ډېر زور ورکوي حسبن الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير ففزع من في السماوات ومن في الارض نو پس پیا رب شی هغه څوک په هیبت بشی هغه اول تاثیر ته وګوره دا تاثیر په ذویل ارواح باندې دی من په سماوات هغه څوک چې پاسمانونو کې دی او من په ارض هغه څوک چې په ازمکه کې دی الا من شاء الله مگر هغه چې د الله خوښ شي هغه به بچي حاملان عرش یادی جبرئیل یادی وکل اتوه داخرین او الا من شاء الله انبیاء هم بچي او من فدعی یومئذین امنون هر یو په دې کې راضی عاجزا وتر الجبال ذی مسرته وګوره دا اثر په ذوی الارواح او ذی مسر په جماداتو او جماداتو کې رټور نه مضبوط غره وتر الجبال تبوینه لا غرونا تاسبوا غنی با ته دل را جامدتن کلک په خپل دی باندې ولاړو ویا تمر مر صحاب او حالاره هيا چې دی با تمر الزی مر صحاب په شانته دال وتو دو وریزو دتلو د وریادو د تیز دتلو د وریادو لکه څنګه چې وریادې تیز دي دا د بلدې غرونو حالت کله قرآن کریم د غرونو دا حالت ذکر کی کله عهن المنفوش کله وی کله هبا کله وی نصفا ا کله وی پاوا به والزم مختلف حالات دي په دې غرونو باندې ودا راځي قان صفصفن کسیبن مهیلا دونا سخت خطرناک شپې لیدنو چې انسان او بیا رستو غرونا دې دواړو ته اثر واغستو علت سنع الله الذي اتقن كل شيء کاریګری داغه الله را اتقن كل شيء نو چې مضبوطه جوړ کړې دې هر یو سیس داغه حال مناسب انه خبير بما تفعلون خبر دې پاه چې تاسو کوي مجازات چې کوم قانون دې جزا او سزا پاه پوره پوه خو دې هم تر قانون ذکر کی کنه قانون د مجازات دار من جا او بشارت بومشي من جا بالحسنته چا چرات لوکړلو په کلمه د توحید سلام تفسیر مدارک کې معنا د لا اله الا الله فلو خير من ال در پاره وا ډیر خوشي من ال دینا غره وی در پاره وهم من فدا یوم اذن امنون او دغه نه کې والا کسان د ډیر لوی عبادت دغه ورځ نه با پامن باندې الا من شاء الله ومن جا بالسیئه اگر چا چرات لو پشیر کو کڑلو تفسیر جلالین السیا شرک دادا الحسنی زد کنا لا الہ الا اللہ دادا لا الہ الا اللہ خلاف کول فکبت وجوہم فی النار پڑمخبا واچول شی دیدا مخنا پور کے حل تجزون قانون د مجازات او کنا چس کرے غبرے بے بدلا نشی در کے دیتا سو تا مگر داغے چتا سو کول دلیل د وحی پتور د سمری سرا انما امرتو یقینا ما تا حکم کڑے شوی دے ان اعبد رب هذا البلا چې زه عبادت خاص کما در رب د دې کور فليعبدوا رب هذا البيت الذي مقتضياته کې او مختزي الذي حرمها اغا چې عزت یې ور کړی دی غیلا حرمها چې عزت یې ور کړی دی ورلا ما ته دا حکم شوی دی چې دا کلی چې مکه معظمه را د دې کلی د رب عبادت کوما او الذي حرمها مطلب دا چې عزت یې داسې ور کړی دی چدلتا ونا نشه کٹ کولے دیل حاد ارادہ پدے کنشه کولے شرک پاکے بندے ان ابراہیم حرم مکتا ابراہیم علیہ السلام دغا مکیلا یو حرمت و عزت ور کڑے دے ولہو کلو شئینا ان اعبدا چد عبادتکم رب آدل بلتی در عبد دیکری چمکب کرم را اللذی غذا تو حرم آچ عزت ور کڑے دے دے البلدیلا ولو اکیو اللہ علا خلقن و ملکن و تصرفن دی کلو چہین حر یو سیزو ہر سیز دا اللہ را پارا دے اللہ معلوسی بھی سجاہلان دی بادے سو پیانو شیخی بھی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ دا سے کون تکی وزی پی کی شیخ اللہ دا سے کون تکی وی ابھی تا تا پترا شددی مطلب دارے شیطا پوستے ہو کے چھے مونگلہ لے وجہ اللہ سے چھے اور آکا اے پلان کیا یہ دا مطلب دے یہ دا مطلب دے چھے انت شے ان عظیم من آثار قدرت اللہ تا اللہ رخفل قدرت یو غٹو نخا پیدا کرے نکا تاویل پکے کہے چھے تا اللہ رخفل قدرت دیر لوے نخا پیدا کرے نکا کفر نبا بچی پتاویل سرا. خو لیکن سیانت الانسان عن امثال هذه الكلمات دا سی زوجیتین کلمات وایا ما یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ ہر سیس چیدے و لہو یو اللہ را پارا دے وامر تو انکونا من المسلمین ما تا حکم کرشے ورے چیدر شمد مسلمانانونا پا ملت دے اسلام ور توحید دے عقیدتنا و ملنیم وان اتلو القرآن و امر تو ان اتلو القرآن ما تا حکم شویرے چی قرآن دے لما تبلیغ دے کومر قرآن پا وساطا تو دا قرآن دے خلق و ترسو ما نبی علیہ السلام با قرآن دیر وی پا دے کبی سوچنم کولو یوش پا اولاد لے طولش پا وی ان تو عزبهم پا انہم عبادوک ترسار پوری حتی تلع الفجر ادا آیت آیت بیا بیا ویو دا دے کم مسائل چی دی اگا ذہن تیرازی فمن اعتدا چاچ ہدایت امندر تبلیغ نرستو فانما یهتدی لنفسی ندے ہدایت امندو پیر اخبر شوا ایمان تراغی قرآن بانے عملو کو شریعت امان احکامات امان الخبل پیدے دا ومن ضلع چاچے سوک چے گمراہ شو زمائیت نقصان نشتا گمراہ کی جی پسو چے کپر اختیار کو ڈڑے دا توحید دا قرآن نوکڑا فقل انما انا من المنذرین سورت ختمی ورتو آیا زد یراور کونکو نیما دار مخکنو دو قصو سرا متعلق یو سمرا امان انما انا من المنذرین وقل الحمد لله دار درستنو دو کسو سرا اولگوا دلوت علیہ السلام اور صالح علیہ السلام واقع الحمد لله وسلام علی عباده الذين اصطفى سیریکم آیاتین زردا چوبخی تاسو تا خپل دلیلونه پتارپونا تاسو باغو پی جنې خاصنه چې روس ته پی جنې وخت یې نیک شیخ واغه وخت نه غېدونی پیدا نه در کی غنی غېدل وما ربك بغافر عما تعملون نرستعرف سنا خبر دائن چتازے کوئے سورة قصص تا سورة نول نرستو نادل شوئے دے پدے کے دلائل عقلی رازی یو یا دو یا دریو یا دریو آیاتنو کے دلیل وحی با ذکر کی گی وہ آتیا نمبر کے دلیل نقلی با ذکر کی گی دیرشم کے دو پندوستم کے ترغیب القرآن لمبنی آیت کیمشتا دریس الویختم کیمشتا یو کم پنزوس کیمشتا پینزات یا کیمشتا دا صورت چرے دا دے زینہ تر 43 نمبر پورے ترغیب القرآن بانے دیر مشتمل لے او پدے کے با واقعہ موسیٰ علیہ السلام تفسیری رازی طول مقامات دا دے پینزوری اول دوم نمبر آیت نراوالا تر دیار لسم پورے دوم نمبر آیت نراوالا و اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ تر دیار لسم پورے کیف وصلا الی بیت فرعون موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کور تسنگ رسی دا مسئلہ بھئی بیار دیار لسم نوالا تر درشتم پورے کیف وصلا الی مدین موسیٰ علیہ السلام مدین تسنگ رسی بیار یو کم درشم نا دا با ذکر کی چھے مدین کے سنگ پاتشو او اسے دا سنگ پکمی طریقے سرا بیا دا با سلورم نمبر بانے ذکر کی چھے موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبری ورکڑا گوا کیسا پینزم نمبر با بیا دا ذکر کی چھے مصر تسنگ رو رسید بیا چھے دالتا نراتو اور فرعون سر کمی کمی کسی شے ہوئے دا با اول بابی دویم بابو دا بر سلور سلوی اختم آیت نا شروع کی گی ترش پیتا 60 نمبر آیت پوری صداقت رسول بھی پکی زجرون بھی دلیل نقلی بھی در شرک پی تصرف نفی بھی درین باب دا بر 66 نوالا تر اخیر پوری پدے کہ وہ تزہید من دنیا دیر راضی و صورت بر آول سر لگی ربط دما قبل سر دا سرے دا صورت فرقان نراوالا صورت نوالا پوری دا خبر ثابت اکڑلا چھ برکات پاری اسیس کی یو اللہ چھ اسوی مسئلہ دی زکڑا دا مسئلہ پا بادرے سر اورس والا کسنگ چھ موسیٰ علیہ السلام رسولی وا دویم دا چھ پدے کے بعد آیاتو دا عذاب تشریح ہوئی دا عذاب دا نخی علامات دا غیلق وضاحت درین دا چھ مخی وی علم نرب کفینا ولی دا تم سره وڑوکه نو لويشه نو ولې دې وڑوکه التا تلو ا طریقه سوا ناغه پس منظر به ذکر کی داور صورت به نبی له تسلی او تشجیع پا تبلیغ پشانت دا موسیٰ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تواسیم میم. اللہ پوئی گی پا مطلب دا دی حروفو. تلکا آیات الکتاب المبین. دا آیاتنا دا کتاب واضح دی. المبین اوے دلیل نقلی تا اشارہ دا موسیٰ علیہ السلام تفسیری واقعہ را پکے. نتلو علیکا منگا بیانو پتا باندے. تلاوت خاص تے قرآت نا. ہر تلاوت قرآت تے, قرآت لتلاوت نہیں ضروری. قرآت خود تر دیجشتوں کولے شے, تبر کتابوں کولے شے. تلاوت شن آگا یواز دا قرآن شو. تلاوت خاص تے اور قرآت عام دے. من نبی موسیٰ و فرعون بالحق. بعد یہ خبر دا موسیٰ و دا فرعون نا, موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون نا بالحق کی چکتی کو مخی مونگا ویلو دا قرآن کسا چی نحن نخص علیکا نبا بالحق کو. اگر ٹک ٹک یہ سر اجری کسا نی لقوم یومنون دا پاردائی قوم یومنون چی مان لری. ان فرعون علا فی الارض, یقینا فرعون علا فی الارض دو لوی کڑی واپس مکا کی سورت چی ختمین ہوئی با. تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض, چسوک پزما کہ لوی نکی ناغل دا کور اخرت دا کور دا کور دا اخرت جنت ورکون. وجعل العشیا, او جوڑ کڑی و ندی و سیدن کی شیا ڈلے ڈلے. یستضعف طائفۃ منھم, کمزوری کولے بے طائفۃ منھم, سڈلے منھم ددی بنی اسرائیل نا. یستضعف مبدل من ہو بدل دار یذبح, دا تضعیف طریقہ سنگ بے کمزور کولے. دار آگی اصولو چھو ڈیوائیڈ اینڈ رولو, تقسیم وا حکومت کوا پخپلو کے اختہ کوا اخپل حکومت چلوا. یذبح ابناہما حلال اول بے ردی بچی, ویستحیی نساہما حیا بے غستلا ردی رخزو, یا جواندے بے پری خودلی ردی جینا کیم. جو کتاب میں قطر سلطان معصومی دا تقلید دا رد دلائل طول داغی نے دا خلق اخلی علام الموقعین گنتکے پائے باندے ردم شویرے اللہ مذہبیہ اختر بیرات فی الاسلام ناغا پر یہ کتاب کی رکری رجی اوزل پا طوائف کے پا مسجد دا عبداللہ ابن عباس کے ناس تو من دا آیت چے میں وے نا پتہ ہو لگے رجی دے مکلدین دے مذائب والا دا دین سنو ٹوٹے ٹوٹے کڑے دے. وجعل اہل شیعہ, خلق پر ڈالو کے تقسیم کرے دے. کورا دا آیت دے مدائے کو سراغ لگو لگے. اتازو پسو ڈالو کے تقسیم یہ آنپیت لبیو ہے خو اریو دا بل سرن لگی ڈل سکے پدے ڈل کے چشپکتا ندی نے دا درو اور سرور یو طریقہ را دا دو پکے بل طریقہ را خو صرف دے رہے ہو ریچے آنپیت لگ ختم کو. وجعلا علی شیعان ویستحی نسا اومو جوندے وے پر خود لے دے دی جنا کے انہو کانا من المفسدین, یقیناً وہ دے دا فساد یانو نام. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, چی علو و فساد پکی غلط جنت کور نور کوما. دا پا فرعون کے دا کارو فسادیو غٹ متکبرو. ونریدو غخت المنگا ان منا چی حسانو کو علی اللذین پاغچاو صدعفو فی الارض, چی کمزور گنلشو پز مکر مصر کی. دا دین پہ اعتبار سر دینے کمزور ہو, یا دا دنیا پہ اعتبار سر غریبانان بن اسرائیل دیل حکومت ورکوما. دا بیان دے ونجعلہم بیان دے دا انمنہ سنگ احسانو. ونجعلہم اگردو منگا دیلرا ائمتا مشرانو, بحر المحیط کی دی چھ خلق اقتدا کی دی پسے روانی فی الدین والدنیا. امام مجاہد مانا کی دعاتن الی الخیر, دا خیر طرف ترابلون کی مشرانو. ونجعلهم الوارثين وغرضوا من قديل الوارثان ونمكن لهم في الارض وداج منغا طاقت ورکو ديلا پدزمکا کے کلا کلا اللہ داس کیچ طالبان ل حکومت ورکی اکل داس کیچ مولان ل حکومت ورکی کمزوری زور ورکی. ونوریا فرعون و هامان او خی منغا فرعون و هامان تا وجنودهما داغی دی لخر تا. اشارہ دے پدے کہ فرعون بالا کیگی هامان بالا کیگی لخر با ڈوبے گی دین پس با دینا ایم جوڑی گی. منہم ددی بنی اسرائیلنا ددی ددی بنی اسرائیل دا طرفا ما غسو کانو یحضرون چی دید آغین آیا رکولا دی خدای را کوله چې یره داسې یو تن به پیرا کیږي زمونږ حکومت به ختمی. اکه چلو شو موسی علیہ السلام داغه په ذریعه سره د دې حکومت ختم. وا وهینا الی ام موسی ان ارض ایه او مونږه خودنه وکړه له مور د موسی علیہ السلام تصدقه ولا واچولا او حینا وهی خودنه له پیغمبره خونه ده خو د موسی علیہ السلام مور ده نومې سره سوکوی یارخت اسوکوی چې یارخا په نومې سکو هو بس یو نومې ده. ام موسی قران ذکر کړل دی آیت ډېر لوی جامع دی. دو پکې اوامر دو پکې امر دی امرین دو پکې نهی دی او دو پکې بشارتونه دی. ان ارضعی ہو دا وحینا نروستو ان دی تفسیریا دا چه ارضعی پیور کوا دی ما شملا دا یو امر دی. فیدا خفتی علی کلچتو اویری دی پدبان دی جاسوسان گردی اوغی اطلاع ورکڑا چه کوکا شوی دی فالقی فی الیمی نواچوا دلالا فی الیمی پاگی ڈنگی سمندر کی دریائی نیل کی ورواچوا تدویم امر دی ارضعی والقی ہے. ولا تخافي او مېریګا د غر کې دونا ولا تحزني او مو غمجن کېګا په جدای د باندې د دونه هیڅوي. لا تخافي او لا تحزني دوا دو بشارتونه. ان را دو اله کې مونږ به تا تر واپس کو نږدې رځ ته تا به را واپس کو وخت ډېر نه تیر فرد دنا او اله امه را روان واده پور کېږي. وجائلو من المرسلين ذم بشارت ګرځو با مونږ دې پیغمبرانو نه پخپل وخت اگر واقعی بام راضی اگر چرنے لیدلی و اولادو پیغمبری و تملاوی گی. فالتقتو آلو فرعونا فا پسیحیا ففعلتو ما امرت بیهی من ارضائی اگر کارون مورو کڑو چرا اللہ لطرف نوکم ورطا پی ورکولو بے رستو پس مندر کے ورواچو دیٹو لو خبرو با نفا دلالت کی دیتا فا پسیحیوی چی پی بارت کی حدفی. فالتقتو آلو فرعونا اوچت کدل را فرعونیانو ليكون لهم عدو وحزنا لدير پارا چشید دیر پارا دشمنان او غم ددی خدا تصور نو لام دا عاقبت او انجام بیدا جوڑی گی چرستو بتی دشمن جوڑی گی او دی بر اخپل دشمن پالی. انا فرعون و هامان و جنود او ما یقینا فرعون و هامان و دد دل اخکاری چوی مخکوم و نوری فرعون و هامان و جنود او ما منهم کانو خاطئین و دی خطاکارو کانو خاتین چې د صندوق نه کله رو باسو خپل دشمن له یو دی خبر نو په دې سلسله کې مفسرین لیکلي دي سلور نیم شله زرا بچی په دې وجبانه لال شوی دي چې موسی علی السلام پیدا نشي او موسی علی السلام لوی کی داغه پکور کې دا د الله قدرت ته. وقالت امرات فرعون او خزیره فرعون آسیا بنت مزاحم تډره مؤمنه وا او مخکې چې کوم د یوسف علیه السلام په زمانہ کې فرعون تیر شو وو دا راغن وسه کې د بنی اسرائیل سره د تعلق نو دلته الله مالوسی کړی د اسرائیلی او روایت ته چې فرعون یو لور وو بس صرف اچھا ویل چې لور هم نه وایسو کینو. عن ابن عباس وغيره انه كان لفرعون يوم اذن بنت لور یو وا او بل سینو. وقالت امراة فرعون او خزیر فرعون قرة عین لی ولکم یخوالی رسترگو دے مالاوم تالاوم بچے چی اول پیدا شی او اگولی و تکانا نا پتے لگی نیاش دا اول نا معلومی گی. فی المادی انتقو عن سعالت جدی اثر النجابت ساتع البرحانی فی المادی انتقو عن سعالت جدی زانگو کی بچی تا گو رکنا نتا تا و پتاو لگی چه ده نکو گونده کنه ایک وقت بایی اثرون نجابت ساتع البرهانی پا ده تندی بانده داس علامات خکاری چه دیر غٹ سڑه بطی نجوڑی گی نچه ویگه تر موسیٰ علیہ السلام تر ندیر زیادت خوخشو. سورت توحا که ترشوی دیوال قیت علیک محبت منی مبصرین دا لکی چه ده آسیا و سرس نور جی نکه وی ناغی داس راغل وی ده سیل لپارا لختی بانے کر دے دلے خوصو مغیو فلم وندہ کے جو کڑ دے انگرے دے کچھ کم جوڑ شوے دے نپائے کم دا خد ہے چی دا دا نور سب جنکے و سر دی نائی لام بھی پائے نیر کے ادے خوانا جا کم دے صندوق را روان دے نچے کلے اگا اچت کو نخلے و توازا کڑلا جو خکولی ہے خوکش و توازوی پی روان تا چھار سب اکی خو گر دیو پا گنا لالے چھ کم غرزی ہو دا کم دا پار دا ٹول کار کے دو اگا تا بغاگ نشی کے دے انور پا گے سلور نیم شلے ذرا کسان دا سے لارا دا کل کل جی پولیس دا روڈ بن کری یو تو یا خواشا دے خواشا ہو مخ کے شاہ روز تو شاہ ہو سڑے را روان دے اگر آنی سو اثر چرس دی او اثر ایروین دی ادا لارے دے دا پارا بند کری اخوا دے خواہ کیے چاہتے گل گندی اوزی ناغا تیوزی ادا نورا سے تنگی دا تنگی اگر چلو اثر ہو شاہ کم وہ اگر پاتے شاہ ہو کم نون اگر لڑل چڑے دلان دی شو عسا لا تقتلوهو موجنے دلرام تاسو موجنے دلرام او بیگم صاحب چوتا خبر ہو کی نبیا کو یدیم نہیں کنا عسا این فانا زردہ چمگلو پیدرا کی امید دے چمگلو پیدرا کی او نتخذہو ولد آیا بے مونگ دے زوی غنطا کی جوڑ کو خفل زوی خونا دے قائم مقام ولد بشی وهم لا شعرون او دین پویدلو چی دی پیور غط خطائے بانی دی دشمن لوئی وهم دا فرعونیان واسبہ فواد ام موسیٰ پارغا سبا کو فواد و ام موسیٰ زڑو دا مور دا موسیٰ علیہ السلام فارغا بے قرار و ڈیر زیاتا ازگار و دا ار غمنا سوا دا غم دا موسیٰ نا دیتوی واسبا فواد ام موسیٰ فارغا فدی زڑو کیے بے دیو غم نا چلے بچی با مسا حالی بل اس غم نو علماء لکی چی طالب علم لم دا سے پکار دی چی دا غفت زڑو کی با یو دا علم غمی نور غمون با سرنی یم بغی ان یکون طالب شابا فارغ القلب زڑب اوزگاری چرے تالی زڑنی اوزگار بردے کینڈوالی اندھا آغا پا سبق کے بیا نقصان دے سر رازی سبق خو آغا سو کویریشی علم خو آغا زڑتا ورکوزیگی پا سادا پا قلبا خالیا پا تمکنا اتانی ہوا قبل ان آرے پلاوا پا سادا پا قلبا خالیا پا تمکنا خالی زڑدے التا والا خبر راشی نبی آر آغے نا پس آغا پا کے زیو نیسی نجرے طالب علم پا دیرے گوئے می وز بدا کما وز بدا کما وز باغا کما ندا آغا پا علم کے بیا رہے پوجے سر کمی رازی اگر دا امی موسیٰ پشان شی اور دا آغا دا علم دے دا آغا دا آغا دا بچی پشان شی ان کانت کادت ان نہا کادت یقیناً نیز دے و دا لطب دی بھی چخ کارا کڑے و دا راز زکر بے قرار وکنا چوے بچے ڈوب شلال غرق شلاو شو داسے بے چکا اوباسے رے وقت خوڑے رے چکے اوباسی خدا سے انش والا لولا ربطنا علی قلبها سورۃ یوسف کی آیت میں استشهاد کے پیش کرو وہم بها لولا ار برہان ربے لولا ربطنا علی قلبها کک لکوال منگ نورا وستے ددے پر روان دے نمک کے نمو میں نوا نور نور مولم دا ایمان خک لک کو لتکونا من المومنین چشی خود یقین لرون کو نام دے چکلا دے چکلا پس صندوق کے خود او پس دریاب کے اور واچو نو دیر اخیار خورے ود موسیٰ علیہ السلام اگے توی جدا سے غل غل وتا گورا خدا سے وتا ام گورا چ خلق تا پتہ لگی چ خپل روڑ تا گوری دے سدے زان نا جانا کا او گورا وتا پ سترگو پ گٹ کے چ سکی وقالت لی اختی قصی ہو او وی ویلا لی اختی خور دا موسیٰ علیہ السلام تا مریم یا کلثوم نمو خسی رست رست دا دپسی فبصرت بی انجنو بینا نو دے با دی موسیٰ تا قتل انجنو بین دا لرینا آخوا لرین لرین روانوا فپاٹ لے باندے وهم لا شعرون دین پیدل چی خور روڑ تا گوری دی پا دین پیدل چی دا غیر خور دا ایسی او جنیر پا دیلار روان دا وحرمنا علی المراض یا من قبلو اسباب جوڑی دا دیت چه وعده پورشی انا رادوه الیکی وحرمنا علیه بند اکڑی منگا علیه پا موسیٰ علیه السلام باندی المراضع پیور کون